Alleluia. hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Proter magna gloria tua. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de precazione nostra, qui seres ad dextera patris, miserere nobis. Omnia tu solus sanctus, tu solus dominum, tu solus altissimus, Jesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patri. Vivite et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus. Benedicite, benedictus tu et sermone.